Vişneler açar aman aman, vişneler açar. Kömürcü Hüseyin merağından domatlar yapar. Kömürcü Hüseyin merağından domatlar yapar. Ağlama Fatmer, sızlama Fatmer, sen yeni gelirsin. 17 koca yalvarsa Fatmer, sen yine benimsin. Ağlama Fatmer, sızlama Fatmer, sen yeni gelirsin. 17 koca yalvarsa Fatmer, sen yine benimsin. Sen yine benimsin.